Tja alla och välkomna till ett nytt avsnitt av Titta de snackar. Som ni som brukar lyssna på oss har fattat så är det lite sådär pausvarning på oss. Vi har lite stul att få ihop det, att kunna spela in. Därför så vi vill ändå få upp någonting. Så därför så har jag bjudit in en annan god vän till den här podcasten att ta Gustavs plats i det avsnittet. Och det är Tony Savela. Hej Tony. Tjena, tjena, tjena. Vem är du egentligen Tony då, för de som inte har lyssnat på vårat Håkan Hellström-avsnitt? Ja, jag är då en glad filur, också göteborgare och från början då en vän till dig Emil från våra glada folkhögskoledagar och har då en egen podcast som heter Kärlek och Knaster som man då hittar på kärlekochknaster.se och på iTunes. Och i den här podden då så intervjuar jag olika personer om deras favoritalbum eller ett album som betytt mycket för dem. Och då har du och Gustav varit med i varsitt avsnitt och även i den här nyårsspecialen som jag släppte vid nyåret. Men precis som er så har jag hamnat lite i en period då tiden inte riktigt är med mig och därför så har jag också haft en liten paus. Så jag hoppas på något sätt att det här avsnittet får även glädja mina eventuella lyssnare. Mm, super. Och som sagt då, Gustav är borta för tillfället på okänd ort. Jag vet inte vart han är. Går inte få tag i. Jag hör rykten om att de har sett han nere i Indonesien där han tydligen gräver brunnar liksom i så här. Ja, det finns någon så här halvtaskig mobilfilm tror jag där man ser han i bakgrunden. Som ligger på YouTube. Ja, men vi har ingen aning om vart han är, men vi ska fast snacka. Och vad är det vi kommer snacka om idag då, Tony? Ja, vi har ju då tänkt lägga upp ett litet dubbelavsnitt. Eller rättare sagt, vi kommer göra två avsnitt som är pendanger till varandra. Då vi ska diskutera en dokumentärfilm som tillhör min så att säga favoritartist. Och sen en dokumentär som behandlar din favoritartist eller band. Och i det här avsnittet då ska vi ta min favoritartist Bob Dylan. Och så ska du göra en så kallad temperaturlista på hans... Eller på hans, men på dokumentären Don't Look Back av dokumentärskaparen D.A. Pennebaker. Det är en dokumentär som inspelad 1964, men eller 65 tror jag till och med, men som släpptes 1967 och som då följer Bob Dylans Englands turné. Då han åkte omkring med en akustisk gitarr genom England. Precis, men vad, kan du förklara för lyssnarna då, de som inte riktigt hänger med, vad är en temperaturlista då, Tom? Temperaturlista är det här fenomenet som jag då förstår att din partner Gustav Torssell har uppfunnit. Där du börjar, alltså helt enkelt som går från iskallt till hett på en 10-gradig skala. Så att du ska helt enkelt börja med att berätta för mig vad som är liksom sämst med den här dokumentären, alltså vad som är en etta, och sen gradvis gå upp till vad som är liksom en tia, vad som är mästerligt med den här dokumentären. Och sen hoppas jag på att kunna kommentera dina poänger här och eventuellt bidra med något sorts nördigt vetande om just Dylan. Precis. Precis, och jag har gjort den här temperaturlistan av 10 punkter. Och vi kan börja direkt då på punkt nummer 1 då. Om filmen Don't Look Back. Fast som inte rör filmen överhuvudtaget. Men det är ändå ett sätt att sänka dig lite, Tony. Mm. Och det är ändå det här att Bob Dylan precis har gjort en bilreklam. Om du vill få chansen att försvara det eller säga någonting om det. Alltså, att han har gjort reklam. För det första så är inte det hans första bilreklam. Han har även gjort en reklam för Cadillac för ett par år sedan. En reklam som i mitt tycke var liksom... faktiskt försvarbar eller åtminstone liksom välgjord. Det här med att Dylan har ju ansetts vara någon sorts politisk ideologisk person, vilket liksom den roll jag aldrig varit särskilt bekväm med att se honom i. Så att för mig så spelar det egentligen ingen roll att han har gjort reklamfilmer i sig. Det finns ett klassiskt en klassisk intervju från San Francisco, en tv-sänd intervju då han sitter i en timme och liksom ger olika spydiga svar på journalisters frågor. Och där så är det en journalist som frågade honom om han någonsin skulle kunna tänka sig att göra reklam för något. Och då så säger han att ja, exempelvis damunderkläder. Och mycket riktigt, liksom ett par decennier senare, 1997, så gjorde han en ganska omtalad reklam för Victoria's Secrets, då han går omkring och ser lite cool ut bland vissa, bland liksom kvinnor i underkläder. Men för att komma till saken, ja, den här Super Bowl-reklamen som då blivit omtalad, då han gör någon monolog om att som uppenbarligen han själv inte har skrivit, om att so let Germany brew your beer. Let Switzerland make your watch. Let Asia assemble your phone. We will build your car. Det är, alltså här, jag pluggar ju reklam nu. Mm. Så jag kan ju omöjligt säga att jag är emot reklam. Jag tycker att reklam är rätt sexigt och har inget emot det så. Det är som en del av vår vardag. Men någonting jag fick reda på att Bob Dylan hade gjort den här Super Bowl-spotten för Chrysler. Alltså gjort bilreklam som liksom, alltså det är bilförsäljare, hela den grejen. Det finns ju väldigt mycket. Också att han gjort reklam för Pepsi några år tidigare, också en Super Bowl-reklam tror jag. De använder en av hans låtar i Pepsi-reklam. Ja, och även bilderna av honom. Okej, skillnaden där är att det var så arkivmaterialet sådär. Och att han gjort reklam för Victoria's Secret tycker jag ändå, det är ändå mer okej. Men så att det är bilreklam är vidrigt. Men sen, och det får man liksom såhär, jag gillar reklam, jag är inget emot det, jag kanske själv kommer jobba med det. Men bara Bob Dylan står där och kränger bilar. Det är någonting där som gör ändå att, kan reklamvärlden få Bob Dylan att stå och kränga en bil, då är på något sätt reklamvärlden för mäktig, då är det någonting fel. Då har vi tappat kontroll på något sätt över det mediet. Ja, jag håller med dig delvis. Alltså, ska man försvara reklamen på något sätt, så är det att den handlar mer om, den handlar väl mer om de temana som man brukar tycka om, liksom om på något sätt. Den uppehåller sig någon sorts amerikansk patriotism som man får tycka vad man vill om. Jag tycker mest att det är en tafflig reklam. Och jag tycker att den förra Cadillac-reklamen han gjorde, där han åker omkring liksom i ett amerikanskt ökenlandskap och ser lite cool ut, den kunde jag mer försvara för att den var liksom, den hade symbolism som mer passade honom. Även om jag tycker liksom att, givetvis jag som miljöförkämpe tycker att det är förjävligt med de här bilarna. Det är väl häftigare om man hade gjort reklam då för en jävla såhär osexig elbil. Ja, men precis. Här är det mer att, det jag stör mig här med den här reklamen, det är att den är, för första är den här texten som han läser upp jävligt dåligt skriven. Det finns en textrad i den, där han, eller en line i den som är there's nothing more American than America. Och det känns ju parodiskt. Det känns som taget från George W. Bush typ, ett tal i Vita huset. Ja, men typ. Och så sen så har de, av någon anledning, så har de sminkat honom så han ska liksom se så här solbränd och fräsch ut. Ja, det ser nästan ut som någon som spelar Bob Dylan lite. Ja, nästan. Och dessutom så är hans hår liksom färgat brunt. Och det finns till och med de som har, alltså jag hänger ju på ett väldigt nördigt Dylan-forum som heter Expecting Rain. Och där så är det någon som har gjort det liksom en frame-for-frame-analys av det här. Och de driver tesen att det inte är ens Dylan som är med i reklamfilmen, utan att det är en lookalike. För att om man jämför bilder med honom från tidigare, så ser det inte ens ut som honom liksom i alltså de har photoshop, då är det han, så har de liksom photoshoppat in ett annat käkben på honom typ. Ja, det är alldeles väldigt löjligt. Men det jag inte, det jag tycker gör den här reklamen tafflig, och vi kan ju, alltså det, vi kan lämna det här, för det rör ju inte Don't Look Back-filmen. Nej. Men det som gör den tafflig tycker jag rent här, som ändå då ska jag plugga reklam, så jag har väl någonting att säga, är att dels att hela den här Amerika-romantiken de bygger upp, de nostalgiska Super 8-bilderna på gamla diners sånt, det känns så otroligt typiskt. Alltså det känns som så här, det är verkligen såhär reklam, du vet, reklam mall A för den här typen av liksom reklam de vill göra här. Och sen också när de säger det här, det är liksom, låt Tyskland brygga ditt öl och allt det här, låt Schweiz göra dina klockor och låt Asien göra dina mobiltelefoner. Då känner jag så här att, alltså vänta nu, det var ett dåligt exempel, för att Tyskland ses nog av många som lika mycket som en bilnation som USA, och har ju sina starka märken, Mercedes och BMW och allting. Så jag tycker inte riktigt det funkar. För direkt när de säger så och sen säger att USA gör några bilar, tänker jag bara så här, eller ska ju Tyskland bara göra bilarna? De står ju mer för bilkvalitet, du vet. Ja, dessutom så är ju GM utlandsägt av typ Fiat. Ja, jag vet. Så att det blev väldigt parodiskt. Men vi kan lämna det där hen och vi kan säga att Dylan har gjort vissa bottennapp i sin karriär och det här är ett av dem. Men det din punkt i alla fall kan få symbolisera, det är att vi inbidna Dylan-fans hittar alltid ett sätt att försvara i princip vad han har gjort genom att säga lite grann som han säger i den här i Don't Look Back, att han har inget budskap. Han är liksom ingen försvarare av det ena eller det andra egentligen, utan han ser sig själv som en underhållare och musiker. Det är i alla fall det jag upplever att han försöker liksom säga i den här filmen. Och på något sätt så får man se det han gör i det ljuset. Ja, jo, mycket möjligt. Samtidigt ställer man sig vid podiet och öppnar käften, så har man ett ansvar. Hur som helst, punkt nummer två då. Och det här är en liten skitsak, för jag har väldigt svårt att hitta negativa saker med den här filmen, för jag tycker den är väldigt, väldigt bra. Är det så pass? Jag tycker den här filmen är helt jävla underbar. Den sitter så jävla bra, den här filmen. Men punkt nummer två då är att titeln på filmen dyker upp två gånger i filmen, både i början och i slutet. Det tycker jag känns som ett generalfel. Jag håller med att det i slutet så känns det inte nödvändigt. Ja, eller att, för att i början så står texten svart och syns knappt. För att den ligger mot nästan en svart bakgrund. Och sen i slutet så visar det vitt. Och jag tycker man väljer ha texten i början eller i slutet. Inte på båda ställena. Om det inte ska betyda väldigt mycket att man gör så. Men jag tycker inte riktigt att det funkar med den här titeln. Alltså, hör du min katt i bakgrunden här som jamar? Nej, det gör jag inte. Hör du killen som håller på att bygga någonting på våningen ovanför? Ja, ibland. Men jag tror bara att lyssnarna får helt enkelt acceptera att det låter lite hammarslag hos Tony och en katt som mjauar hemma hos mig. Vi får helt enkelt leva med att vi spelar in detta i verkligheten och inte liksom i en dyr studio. Nej, precis. Om jag får kommentera då ditt inlägg här, så ja, jag kan tycka att den andra gången som titeln dyker upp, det är en detalj, men ja, jag hade väl kanske valt att inte göra det själv. Själva titeln Don't Look Back kom ju från en textrad i låten She Belongs to Me. Ja, men jag läste att D.A. Pennbaker hävdade att det inte är från den låten. Okej. Okay. För att Bob Dylan vägrade att de skulle ha någonting, en titel på filmen som var taget från någon av hans låtar. Så det är taget från en annan citat eller text. Det som motsäger honom där är att i första scenen när Dylan står med sin gitarr och titeln kommer, så står han och spelar just She Belongs to Me. Okay. Och han sjunger inte just de textraderna då. Han liksom hummar den lite grann. Men han spelar just den låten som textraden kommer ifrån. Men och det är konstigt också om man nu ska gå djupare in i det här med titeln. Så är det ändå också att när titeln kommer i slutet då, Don't Look Back, när han sitter i bilen och lämnar det här gigget. Kanske till och med lämnar England, jag vet inte. Men det de precis pratar om där är hur bra det här gigget var. Så när det står Don't Look Back, så är det som Bob Dylan och hans vänner just gör, är ju att looking back. Om man ser ett större perspektiv, och kanske förklarar lite grann för lyssnaren här också vilken tid den här dokumentären skildrar, var ju det att Dylan hade ju slagit igenom som en folksångare. Eller en kille som gjorde låtar med socialt budskap, så att säga. Blowing in the wind, the times they are changing. Och han var kontrakterad då för att göra en sista soloturné i England. Och han hade just spelat in sin skiva Bring It All Back Home. Eller Subterranean Homesick Blues som den hette i England när den hade släppts. Skivan där han liksom för första gången släppte material där han spelade med ett band, där han spelade så kallad elektronisk musik, eller elektrisk musik som de kallade det vid det tillfället. Och så att han var egentligen inte intresserad av att göra de här akustiska showerna. Han ville ju liksom ta med sitt band och lira med dem. Och en av dem som till och med hängde med på den här turnén var ju Bobby Newitt, som är med liksom som en av dem som hänger i hans crew jämte John Boes. Så på något sätt skildrar den här dokumentären den sista perioden då han var den akustiska folksångaren. där han hade den här publiken som ville höra, fast en publik som ville höra honom sjunga de här akustiska sångerna om förtryck mot svarta och liksom sociala budskap. Och han rörde sig mot en publik som ville höra honom sjunga de här surrealistiska texterna till det här elektriska kompet. Och mycket av det här får man ju då se i dokumentären. Men om man vill tolka in titeln Don't Look Back i detta, så kan man ju se det som att han är en artist, och det skulle också bevisa sig långt senare i hans karriär, en artist som hela tiden byter spår och som har ganska lite intresse för det som har hänt tidigare. Och på något sätt när han sitter i den där taxifären och han säger i taxin i slutet, han säger det känns som vi just har varit igenom någonting, att någonting har hänt, så är det som att han säger också fuck it, nu går vi vidare mot nästa spår. Så han lämnar England bakom sig, och nästa gång han skulle komma tillbaka så hade han med sig sitt band The Hawks, och den turnén skulle bli liksom buad liksom. Och det finns en sämre och lite mer anarkistisk inspelad dokumentär som inte har släppts officiellt dock, som heter It the Document, som skildrar den turnén. Och den är rätt intressant att se liksom i anspelning. Men det är inte Penn Baker som gjort den? Jo, det är det. Det är Penn Baker som har filmat den, men det är Dylan själv som har klippt den. Ah. Och man kan säga att det märks, för att den är lika surrealistisk som hans texter vid det tillfället. Och den är inte lika rolig och spännande att se, men den ger någonting i alla fall. Finns bara på skräpiga bootlegs med dålig kvalitet dock. Ja, men det är samma sak med en dokumentär Pearl Jam filmade 95 när de var i Australien och i Japan, den turnén. Och finns också här, förbjudet att prata om på deras forum, du vet, för det kommer upp länkar till den så här, så tas de ner och så där. Men de är nog så intressanta såklart. Men tror du någonsin då Bob Dylan tittar tillbaka på sin bilreklam med Chrysler? Förhoppningsvis inte. Okej, då är vi på punkt nummer tre då. Det är fortfarande kallt. Och här kan jag gå på två spår, känner jag. Så där, för här tänkte jag att jag skulle hålla det öppet, eftersom du är sånt fan av Bob Dylan, och istället fråga dig, vad är det sämsta du tycker med den här dokumentären? Jag har försökt hitta saker jag tycker är sämst, men jag kan säga så här. Den här dokumentären är ju, det är en flugan på väggen dokumentär. Det ges inga förklaringar till vem som är vem egentligen. Det finns liksom inga namnskyltar. Man bara följer med i ett flöde, och det gör ju dokumentären väldigt intressant. Men det som kanske gör den svår att greppa idag, det är att om man inte har gjort sin hemläxa, om man inte vet vilka de olika personerna är, så är det väldigt svårt att hänga med. Så första gången jag såg den här på en bootleg DVD för, jag vet inte, 12 år sedan, så fattade inte jag riktigt historierna bakom, och jag fattade inte allt det här med John Boess, varför hon plötsligt försvinner halvvägs in genom dokumentären. Så det jag tycker är sämst helt enkelt är att den inte sätter, att man själv får sätta saker i relation till varandra. Okej, okay, ja, men det är faktiskt en sak som jag funderar mycket på när jag såg filmen nu. Just att man bara är så här en fluga på väggen, som en låttitel faktiskt till en Miley Cyrus-låt som kom för några år sedan. Men jag satt och funderar mycket på, är det här dåligt eller inte? För jag tror det jag tycker om med den här filmen är just det att det inte finns ett typiskt narrativ, en typisk dramaturgi, eller att man sätter världen för tittaren. Jag vet har ingen aning om vilka alla som rör sig runt i de här hotellrummen är, vilka alla han pratar med och sånt. Jag har ingen aning. Men för mig spelar det ingen roll. Jag tycker om det att de inte skriver mig på näsan. Jag behöver inte veta liksom vilka hans kompmusiker är, eller veta backstoryn till hans manager eller någonting. För att jag får bara liksom, jag kommer komma till det senare på listan, men liksom väldigt så här karaktärer som är helt intressanta liksom. Jag håller med dig, och jag tror att för att det den skapar istället då, utan alla de här presentationerna, är helt enkelt att man får följa med på, alltså för mig nu när jag sett om det nu för kanske femte, sjätte, sjunde gången den såg om den här i helgen, så börjar den mer och mer handla om hur han blir, alltså hur alla över, alltså den pressen han har på sig. Mm. Han är bara en kille med en gitarr, men folk vänder sig till honom för att liksom få svar och budskap och massa grejer. Och på något sätt så ökar den känslan av att vara attackerad, att vara under ständig attack och att folk ständigt har åsikter om, men ökar på något sätt när man bara får liksom vara i stormens öga. Ja, precis. Det är ju, filmen är ju lite som en orkan av åsikter eller frågor som slängs mot Dylan. Alltså det är som att han blir beskjuten från alla håll hela tiden. Mm. Så jag tycker om det att filmen är väldigt bara ett kaos av, ja, men precis, av scenen. Precis. Mm. Men om jag får säga så här, skulle jag göra en punkt 3 på min lista, så skulle det väl nästan vara riktat mer mot fansen, sådana som jag, som tycker... Det finns de som tycker att allt han säger är guld och intressant och att han liksom alltid har rätt. Men då tycker jag att man missar kanske också lite av poängen. Han är ganska uppkäftig, han är ganska dryg och han är ganska ibland osympatisk i den här filmen. Så att om man ser på den här filmen och ser honom som en profet, så gör man egentligen samma problem som han beskyller andra för att göra den här filmen. Att man ser honom som en, åh vad han har rätt. Ibland så är han en ganska odräglig lirare som pratar skit och sen liksom smilar, alltså, ja, precis, lite precis. Falsk på något precis. Sätt. Precis, jag tror jag kommer komma till det lite längre upp också. Men vi går upp till punkt nummer 4 då, och det blir varmare men det är fortfarande kallt. Mm. Jag kan säga att om, som jag sa på min punkt nummer 3, så stod jag mellan på två ben där, eller hade fast två vägar att ta. En var att om du hade någon punkt 3 där, vilket du hade, annars skulle jag nog satt, vi behöver inte prata om det, men jag hade satt den här Joan Baez där. Jag stör mig lite av hennes närvaro. Hon känns lite phony. Men vi går upp till punkt nummer 4. Och det är så svårt att säga dåliga saker om den här filmen, för jag tycker den är så jävla bra. Men det är att har inte filmen lite naggat i kanten eller blivit lite förstörd av till exempel Kate Blanchett och hennes rolltolkning av Bob Dylan i den här I'm Not There, och liksom parodierna som har gjorts på det här och sånt. Alltså, känner du efter att den är så känd och så ikonisk, den här filmen, att det är nästan lite svårt att se den utan att känna att det nästan är lite... För jag menar, kan du verkligen gå in i filmen nu och titta på den, eller blir det nästan en parodi i sig själv på något sätt? För exempel, det är ju någon intervjusituation i den här filmen. Mm. Jag tror det är en intervju mot slutet med någon journalist och allting. Det är en scen då som även finns med i I'm Not There. Så när han pratar och svarar här och blir frågad, jag tror att han svarar till någonting som är "How can you ask me that?" eller något sådär. Så hör jag bara Kate Blanchett när hon säger exakt samma rader från I'm Not There. Alltså han är ju en så pass karismatisk figur, och den här filmen har en look som säger har nästan blivit ikonisk, att den har blivit väldigt lätt parodierat den. Ja. Ja, du har väl kanske lite rätt i det. Eller jag okej, om man säger så här, jag tror att ibland så stänger jag kanske av lite grann och kollar på det som händer när man ser den. Mm. För att man är så förtjust i formspråket. Man är förtjust i det här gryniga, svartvita 16mm fotot. Man tycker liksom att oj vad alla är snyggt klädda. Alltså man sitter och beundrar kanske själva produkten i sig istället för innehållet. Och det finns ju liksom en risk när man ser den. Precis. Kanske. Att det blir mer som en cool t-shirt än en känslomässig upplevelse. Precis. Precis, ja. Men vi går upp till punkt nummer 5, och här är mitten av listan. Och här är en jävligt klyschig punkt, och det är någonting du redan pratat om. Men här satte jag faktiskt Bob Dylan. Av den anledningen att jag gillar verkligen honom i den här filmen. Man är ju någon sorts antihjälte, för som du säger... Han är ju lite arrogant, lite löjlig. Men nu är han väl rätt ung här också. Så han har väl rätt att vara det som liksom rockstjärna. Men, han är ju 24 här liksom. Ja, precis. Så man ser ju hur ung han är när man väl tänker bort ikonen Dylan. Och liksom tittar på den här pojken som sitter där. Den här gossen. Som ska ha svar på allting. Men just... Men jag satte på punkt nummer 5 var lite för att jag inte riktigt visste... För jag har inget emot att titta på honom. Jag tycker han är lite charmig. Men samtidigt som du säger, han är ju ändå... arrogant och litet svin. Så min fråga är väl, måste man älska Bob Dylan i den här filmen? Nej. Får man nästan bli lite arg på han, lite störd, lite irriterad? Det får man bli. Det blir jag åtminstone faktiskt i den här omtalade intervjun som den här Time-journalisten har med honom. Då han är liksom riktigt asig mot honom. Men jag tror att det här är en grej som är som folk gillar att bli fascinerad över. För Dylan är ett as. Och jag tror folk drar, som du säger, antihjälte var ett ganska bra uttryck. För att samtidigt som man kan uttrycka liksom så, precis som på hans skiva Blood on the Tracks som kom liksom 10 år senare. Där man borde liksom, där han borde egentligen ha uppnått någon sorts mognad, så är han egentligen, kan han i en textrad vara ganska asig och alltså fördömande mot en person, samtidigt som man kan vara liksom romantisk och vacker i ett annat. Så han är en jag tror han är en ganska manipulativ figur. Och ja, alltså det känns också som en kille som, han har ju en viss dos av hybris här. Han vet ju att han är viktigast i rummen han befinner sig i. Så att, och han, ja. Till skillnad då från kanske, det kan vi prata om nästa vecka då, med Eddie Vedder i Pearl Jam, så kanske har någon sån annan pryl för sig. Men när du blandar om tracks faktiskt, det är faktiskt en sån här skiva som det pratas väldigt mycket om i min släkt. För min farbror är sådär, min farbror är typ kanske 8 år yngre än min pappa eller någonting. Och min farbror har, alltså han är så här, han är så här Beatles-mani, så han har ju alla Beatles-skivor, alla Beatles-böcker som har släppts. Och alltså han samlar på Beatles, eller gjorde i alla fall, väldigt länge sådär. Och han har väldigt, väldigt fin så här vinylsamling liksom. Och alla Dylan-skivor från den här tiden också. Och du vet sådär, en sån här samling du skulle vilja vältra dig bara, du vet. Mycket Chris Christofferson och, alltså du vet sådär. En otroligt gubbig samling. Kanske, men de var inte gubbig då när den startades på något sätt. De har blivit gubbig genom att det är gubbarna som köpt upp de skivorna på den tiden, antar jag. De är gubbar idag kanske. Men du vet, så här, en väldigt, väldigt fin samling. Mer du vet, så här, whatever. Alltså, hur som helst. Men han tar alltid upp den här Blood on Tracks. För det var en sån skiva som han hade köpt. Som min, du vet, struliga pappa lånade till en fest. På den tiden när man inte spelade Spotify-låtar utan körde vinylskivor. Och så fick han tillbaka den som då min lilla så här pedantiska farbror som har alla skivor så här skitsnyggt uppradade. De är inte ens slitna, du vet, de här skivorna som ändå köpte upp när de kom. Men så fick han tillbaka den, så hackade den eller någonting. Och det tar upp så här varje familjemiddag nästan, du vet. Så dyker det på något sätt upp om att min pappa lånade Blood on the Tracks och den kom tillbaka repad. Så här, min farbror släpper aldrig det. Är det fint på något sätt när det går stå i sånt där. Nej, men det är ett fantastiskt bra album. Du borde verkligen lyssna på det om du inte redan har gjort det. Och jag kan rekommendera Kärlek och knaster avsnittet som handlar just om Blood on the Tracks, då vi diskuterade albumet i detalj. Vem pratar du med då? En kille som heter David Waltersson. Kan du liksom fånga honom i en mening för våra lyssnare? Alltså, du vet, en sån där kille som är så där jävla trevlig på ett sånt där sätt att man blir lite avundsjuk. Men, alltså, trevlig men inte uddlös. Det är en svår balansgång. Som är så här, du vet, ödmjuk och trevlig, men som ändå har, som alltid har i fickan en jävligt bra historia från när han gjorde en roadtrip i USA. Låter som en underbar människa. Varför sitter inte han här istället för dig? Du borde ringt honom istället. Ja, fan, allt de här misstagen. Men nu rör vi oss upp här på temperaturlistan, på de bra punkterna. Och nu blir det så här svårt för mig, för jag tycker det är så mycket bra. Och även om någonting nu till exempel kommer komma till punkt 6, så är det ändå nästan lika bra som punkt nummer 9 på något sätt. Och sen när jag även börjar flytta runt här, så, det ska man aldrig göra liksom. Man ska alltid ha ordning när man startar. Men nu när jag snackar så har jag börjat flytta runt lite, så jag ska se riktigt vad jag ska ta för någonting. Ja, men jag tar det som det är nu. Punkt nummer 6 då, det är att jag ser den här filmen och känner att det jag tittar på lite är en zombiefilm. Jaha. Hur tolkar du det, Tony? Jag har ingen aning om. Att de här personerna i mitten, de är ända friska, medan alla andra går omkring i någon sorts masspsykos, jag vet inte. Ja, nej, men jag tycker det jag menar är att jag tycker den är lite lik typ så här Night of the Living Dead och sådär, är att det här är människor som trycker mycket i små rum och är lite trygga där med varandra och håller ihop. Men så fort de rör sig ut så kommer de här galna skarorna, du vet, av zombies, här fans. Du vet, de blir attackerade, de ska in i bilen och fly. Även journalisterna liksom attackerar. Och, så att jag tycker att den typ den ser exakt ut, eller fungerar nästan likadant för mig, som en zombiefilm. Den tryckande tryggheten i de här små rummen där de pratar om så här viktiga saker. Men utanför vet man om att bara de här fansen bara omringar hotellen, omringar bilarna. Dylan och hans vänner är liksom inte säkra här ändå. Det var väldigt bra faktiskt, väldigt bra. Jag har inte aldrig sett det som så, men det är faktiskt otroligt smart. För det här är ju en film som handlar mer om hänget backstage än att vara på scenen. Precis, och det är liksom en nerv i det på något sätt, att Dylan är aldrig säker där. Han kan aldrig ta det lugnt, han kan aldrig vara lugn. Och det som du uppskattar här är den scenen som jag tycker är absolut bäst i den här filmen. Alltså om jag tänker tillbaka på en scen i den här filmen, så tänker jag oftast tillbaka på, finns en scen där de sitter typ klockan 3 på natten på ett hotellrum. Det är Bob sitter vid en skrivmaskin och skriver vad som senare skulle bli en diktbok som heter Tarantulla. John Baez sitter och spelar liksom låtar på gitarren i ett hörn. Managern Albert Grossman ligger och småsover. Och det är som att det är enda gången i filmen som Dylan är lugn. Och som man känner att så här, där de så här garvar och är sköna. Ja, men det är också det här ändå zombiefilmslugnet på något sätt. Ja, men precis. Och här får de liksom smita undan på något sätt. Det finns även en scen där i tåg, där det bara är en närbild på Dylan som typ försöker sova. Det också känner så här att den här människan har inte sovit på månader. Ja. För att han lever i den här postapokalyptiska zombievärlden. Du vet, och här åker de ett jävla tåg. Här tar han chansen att jag måste bara blunda. Jag får inte blunda, men jag ska bara blunda lite. Ja, men lite så faktiskt. Och det här var ju början av en... Alltså, så som Dylan folk tycker om att lägga upp dramaturgin i hans historia, så var ju det här, alltså hans kurva gick ju uppåt. Och han höll på, här håller han på att förvandlas mot den här surrealistiska poeten som gjorde Blonde on Blonde och Highway 61 Revisited. Och som senare kraschlandade med sin moped eller med sin motorcykel. Och hade inte han gjort det, så hade han liksom dött. Alltså han var en, här är han en stubin som brinner på väg mot en explosion. Fint sagt. Säkert många som har skrivit exakt den formuleringen på det forumet. Jag är helt övertygad om det. men det du säger är absolut sant. Och just i den scenen på hotellrummet så tycker jag att det finns ett så fint ögonblick när han själv plockar fram gitarren. Och det känns som att han för första gången i filmen spelar låtar för att han själv vill det. Precis, och inte för att det är en skara människor som nästan kräver av honom att spela. Ja, men precis. Och han är inte rastlös som han är liksom resten av, liksom varannan gång han sitter och så här blinkar på en gitarr. Utan han kör ett par gamla Hank Williams-låtar och det liksom låter jävligt bra och jävligt trevligt. Låter trevligare än när jag såg honom live här i Malmö för några år sedan. Punkt nummer 7 är någonting som jag också gillar. För att även om den här filmen, vi pratar om den här filmen liksom är lite fly on the wall och utan riktig struktur och sådär, men så lyckas de ändå jävligt bra i filmen att bygga upp den här snubben Donovan, som inte jag har så bra koll på, men säkert du, men de lyckas bygga upp han som en antagonist så jäkla bra under filmen. Och sen kommer det här oundvikliga mötet mellan dem, mellan vår hjälte på något sätt och den här antagonisten. Även om man kanske kan ömka för Donovan och hata Bob Dylan lite kanske, vår antihjälte då. Men det är ändå, jag gillar ändå att han planterar honom under filmen. Och sen så avslutar också under sista konsertframträdandet att han nämner Donovan i en textrad. Ja. Jag tycker där finns ändå liksom, man har den dramatiska kurvan i den här filmen ändå genom det. Det tycker jag är en väldigt bra punkt 7. Och jag ser, det är som att de bygger upp honom som, för Donovan var ju en figur som var, alltså egentligen en ren kopia av Bob Dylan. Han till och med den här låten han spelar på hotellrummet, Song ja, det gör, for You, det gör ont. det är liksom en kopia av en Bob Dylan-låt. Ja, precis. Alltså, en... Men alltså, när de då väl möts de här två. Alltså, det är som en, nästan som en western shootout på en sån här öppen sandig gata, du vet. Utanför salonen. Och när, det är så pinsamt, för då sitter Donovan och gör någon sorts imitation av Bob Dylan med lite slätstruken text, om man får tycka det. Och så sen så sitter ju Dylan där och är så mest Dylan i hela filmen. Man sitter med det svarta krulliga håret med ikoniskt och svarta solbriller på sig. Och svinpackad. Precis, men ändå bara känns som att han har någon sån stirrande, mördande blick på något sätt. Som att, alltså, ja, men det, man mår så dåligt lite i den scenen för Donovans skull. För han sitter ju där, han gör ju bort sig. Han kommer aldrig bli etta på något sätt i den tävlingen. Och sen aldrig, så tar Dylan han fram... Han kommer bli den Bob Dylan. Nej, precis. Han kommer aldrig kunna vinna det rummet. Och sen så tar ju Dylan själv fram gitarren då. Och, och liksom... I filmerna, om jag tycker det är så mycket bättre så där. Jag har inte så stor skillnad på det. Men att det är originalet och kopia. Men ändå så här att... Då börjar han spela, du vet. Och det är så här... Donovan bara blir en blöt fläck på något sätt. Det är verkligen så här... Den scenen gör lite ont. Ja, precis. Han kör it's all over, now, all over baby. Now baby blue, som blir så lite symboliskt, så att ja, men det är slut på det här. Och det är väl just det som Donovan blir en symbol för den här filmen. Just det här som folk vill att Dylan ska vara. Han ska vara killen med en gitarr som sjunger ganska ideologiskt enkla låtar. Och det är någonting som Dylan liksom sparkar rakt utifrån. Så att i det sista mötet blir det så tydligt att det som Dylan kunde sagt till Donovan, att det du försöker vara, det du försöker bli, det har jag redan lämnat bakom mig. Ja, det är också jag, lite det. Och jag ser mig inte om, precis. Nej, det känns också det som att här, du är lite... Ja, men det är klassiska liksom, alltså att man måste helt tiden vara ett steg före sina konkurrenter på något sätt. Att när väl de här kopiorna dyker upp och vill ha Dylans respekt och vill vara Dylan och visa honom att vi kan också det här liksom. Vi är en del av någon sorts Dylan-armé här. Då har han redan vänt blad och gått vidare. Men det har inte jag på mig längre. Och det kan jag också läsa in i John Baez. Och här är det kanske bra att ha backstoryn. Att orsaken till att John Baez försvinner halvvägs in i filmen var helt enkelt för att Dylan, hon började ta upp Dylan på scenen. Och det var alltså han slog igenom snabbare helt enkelt. På att hon som var den här folkmusikdrottningen började bjuda upp honom på scenen. Han fick köra låtar och hon hjälpte honom att sprida sitt ord. Sen när han ville sluta med den här akustiska folktomten och började gå emot sitt eget spår, så han slutade bjuda upp henne på scen. Så att hon blev, och de hade liksom, har det visat sig senare, hade de en relation. De låg ju liksom med varandra när D.A. Penn Baker slutar rulla kameran. Och det här var liksom verkligen i slutet av den relationen. Och hur hon hänger med och spelar hans låtar i första halvan av filmen. Och det är som att hon blir... Han måste lösgöra sig från henne för att hon vill hålla kvar honom i Blown in the Wind. Ja, precis. Grejen. Så jag menar, sista gången hon sitter med, så sitter hon liksom inträngd i ett hörn i den här taxin och sjunger hans låtar. Det är som att han sitter och tycker att det är lite jobbigt. Men kan du inte sluta sjunga mina låtar? Ja, men det är nästan också som att hon bara blir ett fan där. För i den scenen tror jag också, för det är väl också att någon i mitten sitter och läser lite någon recension eller någonting, någon text om Dylan. Men och jag tror inte att Dylan är med i den scenen. Ser man ens honom i bilen? För det sitter... Jo, han sitter till vänster, vet jag. Han tittar ut genom fönstret. Men och därför blir det så symboliskt, den här Bobby Newitt som han hänger med i, som hänger med honom på den här resan. Och speciellt uppe på hotellrummet, som är hennes sista stora scen, så är det som att hon sitter på hans ena axel och är liksom det här gamla. Mellan Bobby liksom sitter på andra sidan och är framtiden, det andra han vill bli liksom. Okej, ja. Alltså, nu börjar jag ömka för henne också då, den här Baez-karaktären. Det gör jag verkligen. Men det vill bara poängtera. Dylan behandlade Baez som skit. Han slängde bort henne liksom som en använd vante när han tappade intresset för henne. Och, men det är lite en del av att, men så gör ju Neil Young med Crazy Horse och Crosby, Stills and Nash också. Lite så också. Det, liksom. om man ser dokumentären om John Baez, så är det väldigt intressant. Då pratar de om det här, och då är till och med Dylan med och liksom ber lite grann om ursäkt och säger något kryptiskt om att så här, it's hard to be wise and in love at the same time. Ja, men det är sant. Mm. Men ja, och hon spelas väl av Julianne Moore, tror jag, I'm not there. Och på något sätt gillar Julianne Moores tolkning av henne i den filmen mer än här. Det är någonting som stör mig med att hon alltid finns i bakgrunden. Mm. Jag vet inte vad det är. Skitigt, vi kan lämna det. Vi går upp till punkt nummer 8 då. Och nu är det varmt här. Förresten, får jag faktiskt göra en liknelse där på vad det är som stör med John Baez? Ja, gör det. För även om man egentligen sympatiserar med henne, så finns någonting... Du vet, ungefär som när man har gjort slut med någon och man blir den där personen som bara blir efterhängsam och inte kan förstå att det är över. Ja, men lite, det är någonting sånt som att hon hänger på fast Dylan inte bjuder med. Ja, lite precis. Det blir något lite patetiskt över det, även om jag tycker att jag förstår Baez och jag tycker att hon blir verkligen värdelöst behandlad. Det finns en bok, eller jag tänker på Ingmar Bergmans Nattvardsgästerna. Ja. Där det finns typ en karaktär som är likadan. Filmen kretsar kring en präst och han har en liksom fästmö eller en kvinna med liksom eksem som är liksom så här jätteäcklig och bara så här krävande, och han liksom har någon så här avsky mot henne, men kan du bara lämna mig i fred, kom igen, du kväver mig liksom. Och även så egentligen är prästen som är det riktiga svinet där, så är det, så möts man nästan mot avsky mot den här kvinnan. Och det finns en väldigt intressant bok som heter Regissören, skriven av en kille som heter Andoril, eller Alexander Andoril tror jag, som tar upp just den relationen. Och i bokens liksom ganska sköna slutkläm så får man inse att det är samma relation som Bergman hade mot sin far. Mm. Det finns någonting väldigt patetiskt, om det är ordet man får använda, i någon som klänger fast och söker kärlek från någon som inte vill ge den. Även fast... Ja, du fattar. Jag vill verkligen inte förändra någon. Det finns också en konsert, jag tror det är 97. Det kan det vara 96-turnén. Med Pearl Jam, där Dennis Rodman som är backstage. Så konserten kanske i Chicago eller någonting. Kommer ut skitpackad ut på scenen. Mm. Och man märker att Eddie är lite så här... Ja, vi är polare, vad kul att vara kompis med dig, för du är liksom en lite basketspelare, jag gillar basket och allting, du är cool. Men på något sätt så har vi liksom, vi har lämnat det bakom oss lite, och vi har något annat att göra på den här scenen inför alla de här människorna, så du stör nu. Men Rodman fortfarande går där skitpackad och börjar bära upp Eddie, du vet, och skit. Och det känns som att alla bara vill få bort den Rodman lite, du är inte bjuden riktigt. Jag är tvungen att bjuda dig backstage, för att vi ändå är polare på något sätt, men vi vill inte riktigt ha dig här. Och så känns det lite också med Baez. Vem har du varit oftare, Emil? Har du oftare varit Baez och Rodman, eller har du oftare varit Dylan och Eddie Vedder? Dylan och Eddie Vedder, tror jag. Jag klänger inte så mycket. Jag har rätt bra känsla för att känna när jag inte riktigt är önskad. Punkt nummer 8 är vi på nu, ja. Och varmt som satan. Det är att det här är en dokumentärfilm. Men hela den ensemblen av karaktärer som dyker upp i den här filmen har små, små biroller som jag kanske inte känner till lika mycket som dig. Men allt från journalister till Dylans polare, till vad det nu är, till managern och sånt. Alla de är såna karaktärer. Mm. Att vad de än står och pratar om och vem en Dylan pratar med eller interagerar med i filmen, så är det nästan som en skriven Coen-bröderna karaktär. Ja, jag håller med dig. Så jag tycker det är det som också kanske gör det enkelt att titta på filmen, att när han har de här mötena med de journalisterna som attackerar honom med frågor, så varje journalist är lite som en sån här rolig kuf. Och det är kanske därför den har blivit så populär och liksom efterapa, för att det är ett så tydligt formspråk. Precis, alltså, den är väl karaktärerna är figurer. Precis, och det blir liksom, i de här mötena så blir det verkligen en film. Det finns alltid en spänning, och som är då när de här de som arbetar på hotellet som kommer upp för att be Dylans sällskap hålla tyst för att de fått klagomål. Och managern typ såhär skjutsar ut dem typ och skriker på dem allting. Det här är som en skriven scen, det här är ju för bra för att vara sant. Ja, precis. När Grossman, managern, börjar skrika liksom såhär, you're a fucking asshole. Det är otroligt underhållande. Ja, och även du vet att det känns också som att de här hotellfolken är såhär lite kastade, du vet. De ser helt bortkomna ut och är såhär typ, Ja, jag tycker det är riktigt bra castad den här filmen, fast den inte är castad. Och även de här tjejerna som man träffar som bara, kommer du spela Times They Are Changing? Och han bara, ja, du gillar den och sådär. Och direkt typ säger typ, ja, men jag gillar inte den här Subterranean Homesick Blues. Jag menar, vem skulle säga så? Jag menar, jag ändå, alltså okej, om vi går tillbaka till problemvärlden. Mm. Så finns det folk som ber om låtar. Det är ju självklart liksom, jag har själv gjort det liksom, Teddy. Mm. Men det är ingen som säger så här, men snälla, kör inte Even Flow. För jag går alltid och pissar den här låten, men den är så jävla dålig. Det är inte, eller typ såhär, jag tröttnar som fan på Alive, du vet, i sista setet. Skit i att köra den. Det är ingen som säger så, men här är det så, de här jävla tjejerna, så jävla fräcka, vet du, de tar typ Dylan för givet också. Mm. Och där på något sätt kanske det är så att fankulturen har blivit bättre med åren, på något sätt mer ödmjuk. För jag fattar inte hur de kan säga så, typ att det du gör nu är dåligt. Alltså du får ju tänka att när Dylan kom, så orsaken att han slog igenom så som han gjorde var för att ingen hade någonsin gjort, i de här första stegen av hans karriär, så hade ingen gjort det han hade gjort. Så han blev, det var därför folk såg honom som en frälsare, vilket är ganska liksom någonting som är ganska tufft att lägga på en 20-årig lirare med gitarr. Ja, men det går att jämföra lite också med grunchen. Ja, på sätt och vis. Men du får tänka att när Dylan kom med en akustisk gitarr, alla andra folksångare i princip som hade sjungit om grejer innan dess, de hade sjungit om saker som hänt innan. Mm. Plötsligt kom det en kille och satte ord på vad folk kände då. Och han gjorde det med en poesi, och han gjorde det på liksom på ett sätt som folk inte hade hört innan. Så att för någon sorts ungdomsgeneration i England och USA, så blev han blev en profet för dem. Så att när han plötsligt började göra Subterranean Homesick Blues och liksom tog fram elgitarren, så var det som att, vänta, det här är inte den personen vi, alltså han gav inte alls samma. Nej, jag fattar det, men jag menar, det upplevde väl Neil Young när han släppte Trance på 80-talet, eller Pearl Jam när han släppte No Code 96. Alltså hela det där, på något sätt så tror jag också man vill som artist, klart att det också handlar om att egna uttryck och allt det, vad vill jag säga, men det också handlar om att testa, pröva och utmana sin publik lite, att är ni verkligen fans av mig just nu, då är det ju sånt som till exempel då när Neil Young släppte Trance, som var någonstans väldigt syntig elektrisk skiva som är rätt grym nu när man lyssnar på det, men jag förstår att på 80-talet så var det inte det skivbolaget eller hans fans ville ha. Men det var ju att säga, fuck you, är ni med mig eller inte? Mm. Fast grejen, den skillnaden där är att när Neil Young släppte Trance, som var en elektronisk syntskiva, om man får kalla det så fanns det folk som hade släppt elektroniska syntskivor innan. Ja, det är sant. Han uppfann inte genren. Innan Dylan sjöng, alltså när Dylan sjöng de här högt kryptiska poetiska sakerna till rock'n'roll-musik, så alltså innan honom så var det Chuck Berry och Elvis Presley som hade sjungit liksom Bebopaluba, She's My Baby. Och nu kom det en kille som sjöng When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Ja. Det var där jag liksom, jag tror att... Eller sjunger typ Don't follow leaders and watch the parking meter. Ja, men precis. Så jag tycker, när jag lyssnar på det nu, för det är ju början av filmen då, det här kända montaget när vi tog upp de här skyltarna som Håkan Hellström använde i sin egen lilla video någon tid och sådär. Alltså, och hundratals andra människor. Ja, precis, hundratals andra människor. En del av det som jag pratade om, det med Kate Blanchett har förstört Dylan, att liksom, det har blivit en parodi allting på något sätt. Men nu den linen kommer, och nu kanske jag på något sätt sa den lite fel där, men det är bara så här, det är så jag känner typ. Det är så perfekt formulerat på något sätt i hur alla på Facebook som håller på och delar så här Aftonbladet debattartiklar är så typ så här. Det är så här, lite så här, fuck you, vi vet bäst och vi vill inte ha det som det är. Men samtidigt, vi måste också hålla koll på det här. Alltså så här, ja, det är lite bra den parallellen kanske, men jag tycker bara att den absolut inte. Det är det som särskiljer bra konst från dålig konst. Det är att om man kan skriva någonting 1964 eller 1965 och det fortfarande känns lika aktuellt 2014. Det är kompatibelt med en diskussion om Facebook. Ja, precis. Då är det bra. Då har du faktiskt uppnått någonting. Och utan att vara liksom, och det kan du också göra om man kan säga I love you, you love me, she loves me, yeah, yeah. Alltså visst, det kan du också relatera till 2014, men det säger ingenting som det lär dig ingenting. Det slår inte ut någon Det får du inte att inse saker som du inte har insett förut. Men kan du hela texten till den Subterranean Homesick Blues? Nästan, tror jag. Har du svårt att inte sjunga med när den går på din Spotify-lista? Det har jag väldigt svårt. Jag har otroligt svårt överhuvudtaget om jag befinner mig för mig själv och inte sjunga med. Janice in the basement, mixing up the medicine, I'm on the pavement, thinking about the government, the man in the trench coat, badge off, laid off, says he got a bad cough, want to get paid off, look at, och så kan jag fortsätta liksom, tror jag, utan att och downfall of leader, watch the party meter. Ja. Precis, det blir pinsamt första. Yes, men vi lämnar ensemblen av karaktärer och går upp till punkt nummer 9 då. Och här kommer vi faktiskt ta bort min punkt och säga någonting annat. För jag vill ha en scen också med på listan. Så då tänker jag faktiskt nämna den scenen jag nästan gillar mest i filmen. Och det är den här, vem är det som kastade glasflaskan-scenen? Det är alltså en svinpackad Bob Dylan. Precis innan den här uppgörelsen med Donovan. Då han... Någon har kastat en flaska på nedervåningen och det har kommit upp någon och klagat och Dylan försöker hitta vem som den skyldiga är. Precis, och är det första gången vi får se Donovan också i filmen? Ja, det stämmer. Det är precis innan den här uppgörelsen med Donovan som vi pratade om. Precis, hela den scenen bara när man får följa liksom bakom Dylans axel lite när han letar sig i rummet och är så arg på det här. Där man undrar, varför är du så arg? Så jag bygger upp det här för att man har tidigare fått se då att den här managern slängt ut hotellfolket och varit och typ sagt såhär, ingen har stört sig på oss, vi har varit tysta, du vet, fast som skulle inte ha varit det. Så ser det som att Dylan kanske är lite, ändå lite såhär svenskt skärrad ändå av att fan, vi måste ändå sköta oss. Det är väldigt gossaktigt det att han springer runt och letar efter vem som har kastat en glasflaska liksom ner på trottoaren eller vad det är. Och det slutar sen i den här uppgörelsen på något sätt med Donovan. Där de pratar om you're international noise and I'm nothing. Alltså det blir också man ömkar för Donovan, för han känns så patetisk. Fast det är inte Donovan som säger det, utan är det är en annan kille. Det är en annan kille som bara bråkar med honom. Okej, jag tror det var Donovan som stod där och sa den killen håller på att bli utslängd. Men sen så sitter han tyst i hörnet och ser på när den här uppgörelsen. Okej. Ja, men hela den senare fall tycker jag är mest underhållande kanske i filmen i alla fall. Ja, jag kan hålla med. Ja, så den är värd att, om ni inte ser den här filmen nu, så titta på den scenen på YouTube i alla fall, om den finns. Men då är vi på punkt. Vet du vad det känns som? Det känns som en Ruben Östlund-scen. Lite, ja, precis. En sån här skum Ruben Östlund-scen känns det som. För det är väl många scener i den här filmen, kanske därför jag tycker om den så mycket, för att det finns lite paralleller mellan den här filmen kanske och hur Östlund arbetar. Men just den scenen, precis, man bara får följa ett jävligt skumt skeende. Det är såhär, det jävla glasflaska, vem bryr sig? Det hade aldrig fått vara med i en Hollywoodfilm om det skulle vara bråket i ett hallrum. Nej. Det har handlat liksom om någonting betydligt viktigare. Men det är såhär skönt, och det finns många sådana scener i filmen där man är såhär typ jävlar, vilken tur de hade att han Pennebaker lyckades fånga det här. För det här är ju guld. Men alltså, du får ju tänka att Pennebaker, han släppte ju inte Dylan med kameran en minut. Han filmade ju allt som hände den resan, förutom typ när de låg med Baezzo, när han rökte gräs. Eftersom man får ju tänka att Dylan är ju i princip påtänd större delen av filmen. Så att det, alltså, han det är ju mängder med material. Så att det är väl liksom därför de har kunnat lyckas få ihop allt det här. Jo, så är det säkert. Det finns säkert mycket halvguld som har klippat bort. Och kanske även finns guld de har missat då. Men det finns till och med ursäkta, men du har väl kanske, jag förstår, så har du också varit i kontakt med den här fantastiska Don't Look Back-boxen som släpptes för ett par år sedan. Ja, med den här, vet du, den 65 Revisited, den heter. Precis, då finns det en dokumentär med, som heter Bob Dylan 65 Revisited, som bara är liksom outtakes, saker som inte kom med. Lite lik den här Anchorman-DVD-en där. De släppte den här Wake Up från Burgundy. Eller vad den heter. Exakt. De klippte ihop då en Anchorman-film av bara bortklippta scener och ändå fick ihop en film av det. Det var lite samma sak där. Ja, men den minns jag. Den har jag sett, men jag minns den inte lika tydligt, för jag har sett den här fler gånger. Och jag är mer intresserad nu av att se den uppföljaren du pratade om, som aldrig släpptes. Lite dokument. Ja, som aldrig släpptes officiellt. Den ska jag försöka se faktiskt. Okej, men punkt nummer 10 då. Avslutet, det starkaste och bästa med den här filmen. Alltså egentligen var det, är tråkigt faktiskt. För egentligen var punkten typ att det här är helt enkelt en av de snyggaste filmerna jag har sett. Så jag tänker inte ha det som punkt nummer 10, men jag kan ändå säga det, att jag tycker den här filmen är nog topp tre de snygga, av de snyggaste filmerna jag sett, så är det här topp tre. Det är typ den alltså, här, Seven och finns det någon mer film jag verkligen tycker är snorsnygg? Ja, det är säkert någon mer där då. Men den här, alltså, jag tycker den här filmen ser så jävla bra ut. Om jag säger så här. Alltså, nu saknar jag Gustav i den här diskussionen. För att som trogen lyssnare av Tittar och Snackar så har det ju varit lite av en... ett återkommande skämt. Att du har väldigt svårt för att hylla filmer. Alltså, det är väldigt få filmer som du har så här älskat helhjärtat. Och att du säger någonting så som att det här är en av de topp tre snyggaste filmerna som vi har sett. Alltså, du tycker mer om den här filmen, tror jag, än vad jag tycker om den. Så det känns lite stort och kul att få höra dig säga de här orden. Och jag skulle gärna vilja höra Gustavs kommentar på detta. Att jag tycker om någonting för en ganska god. Nej, men jag tycker om mycket, hörru du. Men det kommer mycket skit också, måste man inse. Men andra länder, min punkt nummer 10, min punkt nummer 9,5 var att det här är någon snyggaste film jag har sett. Min punkt nummer 10 är ändå på något sätt, och det har ingenting med film att göra, men jag sätter det lite öppet så här. Den ikoniska bilden av Bob Dylan sätter jag upp som punkt nummer 10. Mm. Just den här bilden av Dylan med det här, den taniga lilla mannen med de här svarta solbrillorna och det här krulliga svarta håret. Det sätter jag som nummer 10, för att jag tycker det är så, alltså, vilka andra karaktärer i rockhistorien har den typ av ikoniska bilder som sätter typ en tid så tydligt och sätter en person så tydligt? Det är typ Dylan. Sen på ett sätt antar jag att David Bowie under sitt 70-tal där, när han var, vad han nu kallades, hans tid, liksom hans lite sådär, och du fattar, sminkade tid. Det är också väldigt ett tydlig bild på något sätt, en tydlig tid. Finns det några fler sådana i historien? Alltså, givetvis, du kan se en ung Elvis också väldigt sådär, alltså... Men Elvis tycker jag ändå lite mer som muddled. Det finns lite olika bilder av Elvis. Det finns ju ändå Elvis i den vita, i de här lite äldre, och den här vita liksom kostymen med glitter på och så också. Den hade ju svårare att sätta så. Beatles sina partsbriller är också väldigt tydliga också. Det svartvitt foto liksom. Sen antar jag att Kiss på ett sätt också är väldigt tydligt. Jag förstår vad du säger. Det finns många ikoniska figurer. Men Dylans karisma och den här, alltså, när han i, det finns ett montage i slutet som är på något sätt filmens klimax, där han spelar det här sista Englands-gigget, och han kör låtarna från den nya skivan, det som är alltså, han kör Gates of Eden, han kör It's Alright Ma, I'm Only Bleeding, och det, alltså, han är så magnetisk. Och det är därför jag har fått en sån besatthet av Bob Dylan. Den där blicken han har när han sjunger de här låtarna. Och man vågar knappt själv andas. Han är så otroligt magnetisk. Ja, men jag tycker den här besattheten av Bob Dylan och hos unga 20-30-somethings är lite löjlig. Men, och det innefattar också dig då, Tony. Men, jag kan förstå vad du säger. För att när han står på scen här också, så vet man om att vad som än kastas mot honom från publiken, så kommer han kunna ge ett svar som tystar den personen. Det är skillnad på typ så här Guns N' Roses som springer av scenen istället och löjlar sig. Alltså, du vet, man vet om att han har svar på tal på allting. Och det är många som brukar anse att ett av rockhistoriens största ögonblick är när han kom tillbaka. Och det är ju det är fångat bland annat i den här No Direction Home-dokumentären. Ja, den var live på 1966-skivan. Ja, okej. Men vad hette den? No Direction Home, det var inte det även Scorseses film? Men det var Scorsese's film, precis. Den var, gick ju två delar, va? Ja, precis. Och där minns att jag tyckte andra delen var så mycket roligare än första delen. Ja, men precis. Folkrocksperioden på leriga så här amerikanska vägar med mörkade människor som står och diggar var inte lika häftig som när vi bara komma in i den här perioden med de svarta solbrillorna och det svarta krullet. Ja, men precis. Och där har man ju fångat det ögonblicket när han står på scenen i Manchester och den i publiken, precis där sista låten han ska köra, som ropar till honom. Just för att de tycker att han har svikit honom. De tycker att, varför spelar han den här elektriska musiken med här nonsenet istället för att liksom vara där ute och försvara rättigheter med Blown in the Wind. Och någon i publiken ropar Judas. Och han Och han kontrar så här: I don't believe you, you're a liar. Och sen så vänder han sig om till bandet och skriker: play it fucking loud. Och så går liksom Like a Rolling Stone igång. Det är ju utan att jag får, varje gång jag tänker på det ögonblicket så får jag gåshud. Vackert. Ja, men för att sammanfatta punkt nummer 10 då, om att den ikoniska bilden av Dylan, så att säga att hade jag suttit i ett här brainstorming möte när jag jobbar på en reklambyrå kanske, eller en designbyrå i framtiden, och så ska vi på något sätt då designa eller sätta ihop då en bok om rockhistorien, så hade jag ju självklart då, och vi måste ha en bild på omslaget som fångar allting på något sätt. Och då hade jag ju såklart först slängt fram så här en bild på typ när Eddie slänger sig ut i något publikhav på någon festival, du vet så här. Och så hade, men jag visste ju om att det skulle skjutits ner med en gång, men jag hade ändå slängt fram det för att känna mig tvungen. Men sen hade jag tagit typ en bild bara på Dylan i de här svarta brillorna från typ 65 med det krullet, sagt så här: det här är omslaget för att på något sätt sätta rockhistorien i en bild. Och det är typ den viktiga personen och den ikoniska personen som man får i typ 100 minuter lång, den filmen 90-100 minuter som man får i den här filmen. Så därför är den här filmen så jävla bra, för det blir mer en dokumentär när det på något sätt nästan blir en ikonisk, nästan tecknad figur. Ja, precis. Och det som är den här styrkan med den här historien, som du säger, det är nästan som att det finns en dramaturgi i det. Det finns en historia, och den har så många, trots att det är en dokumentär tagen ur verkligheten, så finns det så mycket symbolik. Inte bara för liksom vad den här liksom smala liraren från USA genomgår i sitt liv, utan också kanske vad världen går igenom på 60-talet. Och att det blir en symbolik för att liksom, ja, att inte se sig om, att vara i rörelse, att utveckla sig. Och du kan ta hur många sådana små bilder ur den här filmen på honom i olika situationer, och det blir en symbol för hela filmen. Förstår du vad jag menar? Precis, jag håller med. Och det finns en bild jag känner att jag vill nämna innan vi avslutar det här samtalet. Ja. Och det är när han står och kollar ett skyltfönster på en elektrisk gitarr. Ja, 20 grand. Ja. Precis, och han bara såhär, han drömmer om de här gitarrerna, och man ser så att det är dit han är på väg, och det är det här han vill göra. Och det är så det är så vackert på något sätt. Okej. Men min avslutande fråga då: vem tycker du gör Bob Dylan bäst? Bob Dylan här eller Kate Blanchett i I'm Not There? Bob Dylan här, givetvis. Okej. Och jag är inte ens övertygad om att den som gör, Kate Blanchett är väl den som har kommit närmast att göra Bob Dylan. Det är bara att hon gör det så otroligt bra att folk nästan blir lite irriterade, för ingen har någonsin kunnat imitera det här androgyna så bra. Det är väl min slutsats. Yes. Och den här podcasten jag har lyssnat på finns på iTunes, den finns på tittarnasnackar.se och den finns på filmsidan filmfenix.se. Kärlek och knaster finns väl på karlek och knaster.se. Nej, fel. Den finns på kärlek och knaster.se. Man kan använda ett ä i domännamnet. Det känns fortfarande så ovant på något sätt att 10 år sedan tror jag man kunde börja göra det där. Det är folk bara inte vant sig. Så kärlek och knaster.se. Underbart, man behöver inte tänka så mycket när man skriver in namn till adressfältet alltså. Det är underbart. Precis. Och på samma sätt som de ska gå in och gilla Tittar och snackars Facebook-sida, så tycker jag de ska gå in och gilla Kärpknasters. Precis, och i Tonys arkiv finns det alltså en diskussion om Håkan Hellström med Gustav Torssell, som ni kanske minns från den här podcasten, och även en diskussion om Pearl Jam 10 med mig. Vad är det vi kommer prata om nästa gång, Tony? Då ska vi prata om Pearl Jam 20, som jag förstår är som blir en pendang till det här avsnittet, då jag ska göra en temperaturlista på en dokumentär som följer en turné med ditt favoritband Pearl Jam. Ja, inte sagt det som är fel är lite så här att typ No Direction Home-dokumentären är mer lik Pearl Jam 20. Aha. Det är mer en tillbakablick över hela karriären, vilket är lite trist. Men det finns alltså det finns ju typ en dokumentär som heter Imagining Cornice, som handlar om när de besökte Italien 2006. Men det är mer en konsert-DVD blandat med dokumentärt material, medan den här Don't Look Back är mer en dokumentär blandat med musik. Så det passar bättre att köra Pearl Jam 20. Och den är ju regisserad av Cameron Crowe, så det finns ju en riktig filmkoppling där. Men ja, men vi hörs nästa gång då. Då pratar vi alltså lite på Jam. Absolut. Och om Gustav hör det här ute, hör av dig. Vi vill veta, var befinner du dig? I don't believe you.